सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी को प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से हमने जो है वरे विधि, इस पर हमने कल विचार किया था, परंतु वरे विधि को फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मुझे लगा कि आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, परंतु मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि ये वरे विधि में या प्रापणे धातु है और इस या धातु की या की जो भूवाद धातु से धातु संज्ञा किया और इसमें जो है धातु रेसातु हलादि क्रिया संविहार यंग हलादि एका धातु से परे यंग प्रत्यय होता है जब क्रिया का संविहार गम्यमान हो तो बार बार होना। संविहार का मतलब होता है बार बार होना, तो यंग प्रत्यय हो गया या और यंग हो गया। अनुबंध लोक या यह हुआ। अनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार सॉरी धातु संज्ञा और धातु संज्ञा होने से संयंगो सनंत और यंगम धातु के प्रथम सनंत और यंगम धातु के प्रथम एकाच और अजादि द्वितीय एकाच दुर्वचन होता है। तो ये हलादि है इसलिए प्रथम एकाच, प्रथम एकाच मतलब की एक अच मैने एक अच अस्थि यस्मिन मैने एक अच है जिसमें जहां तक, तो या तक जहां तक दूसरा अच न आ जाए उसको एक अच, उस पूरे समुदाय को एक अच कहा जाएगा। तो याई याई अ ऐसा हुआ। पूर्वभ्यास हलादि शेष ह्रस्व याई अ, इस स्थिति में दीर्घो कित कित भिन्न जो अभ्यास है उसको जो है दीर्घ होता है। तो यहां पर जो है अभ्यास को जो है दीर्घ हो गया है। हमने आपको बतलाया था कि जो दीर्घो कित है तो दीर्घो कित में दीर्घ जो है वह प्रथमा विभक्ति जो है एक वचन है। दीर्घो की तह में दीर्घ जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अकित सकारांत पुमलिंग अकितर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और अकित का मतलब है ककार इतिहास कित, जिसका ककार इत संजक है उसको कहेंगे कित, और जिसका ककार इत संजक नहीं हो गया अकित न कित अकित में चतुर समास हो गया तस् अकित। और ऊपर से गुणों यंग लोको जो है इससे यंग लोको की अनुति आ रही है और मैने सात चार विरासी से ऐसे ही है अत्र लोकोभ्यासस्य मैने अत्र लोकोभ्यासस्य जो है उससे जो है अभ्यासस्य की अनुति आ रही है। ये अत्र लोकोभ्यासस्य जो है अधिकार मैने अधिकार सूत्र है 758 है, उससे अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस का अधिकार चल रहा है। तो यंग लुको का मतलब के यंग लुको का मतलब हुआ कि यंग यंगी यंग लुकी चपरता, दोनों यंग लुको में ये जो है यंगी यंग लुकी चपरता, यंग तथा यंग लुक के परे रहते, ऐसा हुआ। मैंने यहां पर जो है यंग लुकी जो है यंग और यंग लुक के परे रहते, ये अर्थ है यंग लुको का। इसमें यंग च लुक च इति यंग लुको तस्मिन यंग लुको, ये जो है सप्तमी तत्पुरुष समास। यंग च माने यंग च लुक च इति यंग लुको तयो हो यंग लुको, ये सप्तमी है। तो यंग सप्तमी भक्ति द्विवचन है। तो यहां पर यंग लुको का मतलब है कि यंगी और यंग लुकी, माने कहने का अभिप्राय यह है कि इस चीज को समझना है। कल मैं नहीं समझा पाया था, मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं नहीं समझा पाया ठीक से। ये यंग और यंग लुकी ये दो ऐसे अर्थ कैसे हो गया, इस रूप में अर्थ हुआ कि यंग च लुक च इति यंग लुक लुकौ है, तो ये द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास होने के कारण द्वंद्व में उभयार्थ उभय प्रधान उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व है, जिसमें हर एक पद के अर्थ की प्रधानता हो। तो यंग की भी प्रधानता है, लुक की भी प्रधानता है। तो अर्थ हो गया कि यंगी पड़ता लुकी चपरता, ऐसा अर्थ हुआ। तो यंग के परे रहते लुक के परे रहते, तो प्रश्न हुआ कि लुक के परे तो हुआ किसका लुक, प्रश्न ये हुआ कि किसका लुक। तो प्रत्यासत्ति न्याय ने न्याय न कि जो समीप में है यंग, तो यंग का ही लुक लिया जाएगा। तो इसलिए यंगी यंग लुकी च परतः, ऐसा अर्थ हो गया। तो यंगी यंग लुकी च परतः अकितो अभ्यासस्य माने कित भिन्नस्य अभ्यासस्य दीर्घो भवती, ये इसका अर्थ हो गया। समझ में आ गया जी, गुरुकुल वाले को समझ में आया अर्थ, श्रवण दीर्घो की तरह का अर्थ समझ में आ गया। अजी मैं दोबारा फिर बोलूं, मैं ये बता रहा था कि दीर्घो की तरह सूत्र आपने निकाला है कि नहीं। दीर्घो किता सूत्र निकालोगे तब समझ में आएगा। दीर्घो किता 783 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय सूत्र का 83 नंबर सूत्र है, उसको निकालो। निकाल लिया दीर्घो किता 783 निकाल लिया। पदच्छेद करो, दीर्घ कौन सी विभक्ति है, दीर्घ प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुंलिंग दीर्घ प्रसंग, अकिता कौन सी विभक्ति है, यह षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जैसे वाक का वाच का वाचह बनता है षष्ठी में, इसलिए अकित का अकितह बनेगा षष्ठी में, यहां पर अकिता षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समझ गया अजी, पंचेद समझ में आ गया। तो अकित का समास जो है पहले कित माने क इति यस, जिसका क इत संजक है उसको कित कहेंगे, और जो कित नहीं है जिसमें क इत नहीं है उसको अकित कहेंगे, न कित अकित तस्य अकित। और ऊपर से अत्र लोकोभ्यास जो सूत्र है 58 नंबर सूत्र है 7458 उससे अभ्यास केंद्रित आ रही है। समझ गए, तो अंगस का अधिकार कर ही रहा है 6-4 पहला नंबर जो सूत्र है छठा दे का पहला जो सूत्र उससे अभ्यास अंगस की केंद्र से आ रही है। और दीर्घो की तह के ऊपर कौन सा सूत्र है बोलो, दीर्घो की तह के ऊपर गुणो यंग लुको, तो मैं यंग लुको की अनुति आ रही है इसमें से। तो यंग लुको को मैं समझा रहा था कि यंग लुको में समास है, यंग लुको सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, ककारांत पुंलिंग यंग लुक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन पद छेद में पद छेद विभक्ति, उसमें समास है यंग च लुक च इति यंग लुकौ तस्मिन् तयो यंग लुको, यंग च लुक च इति यंग लुकौ तयो यंग लुको, समास समझ में आ गया अजी। तो यहां पर यंग लुको कौन सा समास है? यंग लुको कौन सा समास है? हाँ, इतरे तयोग द्वंद समास, बहुत सुंदर। जैसे मैं कहूं कि श्रवण और बालबोध, श्रवण बालबोध मनीष विद्यानंद व्याकरण पढ़ता है, तो पढ़ने क्रिया के साथ केवल श्रवण का संबंध है कि हर एक विद्यार्थी का संबंध है? श्रवण का भी, बालबोध का भी, मनीष का भी, विद्यानंद सबका संबंध है, बोलो सबका संबंध है। द्वंद समास में जितने भी पद होते हैं सब मुख्य होता है, गौण नहीं होता कोई भी। मैंने श्रवण बालबोध मनीष विद्यानंद व्याकरण पढ़ता है, जब तो श्रवण बालबोध इसका संस्कृत जब बनाएंगे तो जाएगा श्रवण बालबोध मनीष विद्यानंदा व्याकरणम पठंती, ऐसा कहेंगे ना जी। तो श्रवण बालबोध विद्यानंद मनीष ये सब व्याकरण पढ़ते हैं, तो वहां पर हरेक का हरेक की प्रधानता, कोई भी गौण नहीं है, सब मुख्य है। श्रवण भी मुख्य है, बालबोध भी मुख्य है, मनीष भी मुख्य है, विद्यानंद भी मुख्य है, सब मुख्य है। समझ गया जी? ऐसे ही कह रहा है कि यंग और लुक के परे रहते, मने यंग की भी प्रधानता है और लुक की भी प्रधानता है, मने यंग भी परे रहते हैं और लुक भी परे रहते हैं। तो रहते ये जो क्रिया है सती यंगी परतः, तो यंग परे रहते और लुक परे रहते, लुक परे रहते, तो यहां पर जो है दोनों की यंग की भी प्रधानता है लुक की भी प्रधानता है, इसलिए यंगी परतः लुकी च परतः ऐसा अर्थ हुआ। तो प्रश्न हुआ कि लुक के परे रहते, लुक भाई लुक बंद हुआ लोक हुए मैं प्रत्यक्ष लुक सुन लुक, प्रत्यय के अदर्शन का नाम लुक सुन लुक संज्ञा है, तो लुक किसका लुक प्रश्न ये हुआ, तो लुक के समीप में क्या है? यंग लुकों में लुक के समीप में क्या है बोलो? ये जो यंग लुको जो शब्द है गुणों यंग लुको में, लुक के पास में कौन सा शब्द है बोलो ना? तो यंग है ना, तो लुक जो लेंगे वह यंग का ही लुक लेंगे समीप में होने के कारण। आपको यदि भूख लगी है और भूख लगी है तो आपको भोजन गुरुकुल में भी मिल रहा है और रैमा में भी जाकर के मिलेगा, बुद्धिमानी क्या है? रैमा में खाना बुद्धिमानी है कि गुरुकुल में खाना बुद्धिमानी है? क्यों गुरुकुल में खाना बुद्धिमानी क्यों है? गुरुकुल में खाना बुद्धिमानी क्यों है बोलो? रैमा में खाना बुद्धिमानी क्यों नहीं है? नहीं, आपको गुरुकुल से रैमा जाना है, गुरुकुल से आपको रैमा जाना है, रैमा गांव जाना है। अब गुरुकुल से रैमा जाना है परंतु भूख आपको लगी हुई है और गुरुकुल में भोजन है, तो उस भोजन को छोड़ करके रैमा में भोजन करने के लिए जाओगे गुरुकुल में करोगे? क्यों करोगे? भूख लगी है तो रैमा में भी जाकर तो किया जा सकता है, रैमा में भी तो जाकर किया जा सकता है, भूख की निवृत्ति की जा सकती है, रैमा में भी जाकर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? और तो यही तो बोलो ना कि ये पास में है, ये बोलना कि पास में है, जब पास में है, गुरुकुल में मैं हूँ, पास में हमारा भोजन है, तो पास मुख्य होता है, पास मुख्य जो समीप जो होता है, समीप होने के कारण हम गुरुकुल में भोजन करेंगे, वो बहुत दूर है और भूख मुझे लगी है। भूख यदि नहीं लगी हो तब तो ठीक है भाई, तब तक जाएंगे पच जाएगा, वहां पर जाकर के भोजन करेंगे, परंतु भूख लगी हुई है आपको और पास में भोजन है, तो बुद्धिमान व्यक्ति पास वाले का ही भोजन करेगा ना जी। तो ऐसे ही लुक जो है, लुक होने पर, तो लुक तो बहुत सारे चीज का लुक हो जाए, हो सकता है प्रत्यय का लुक और चीज का लुक, परंतु यहां पर अन्य दूसरे प्रत्यय का लुक, परंतु लुक किसके पास में है, इसलिए लुक कौन सा लुक लिया जाएगा, कौन सा लुक ले, कौन सा लुक लेना चाहिए, यंग का लुक लेना चाहिए, यंग प्रत्यय का लुक। तो इसीलिए यंग लुको का हुआ यंगी परतः यंग लुकी च परतः, यह हो गया। अब समझ में आया यार, प्रबंधी समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ, तो यंगी परतः यंग लुकी च परतः अंग के अवयव, अंगस्य अवयवस्य अकितः अभ्यासस्य दीर्घो भवति। यह समझा कि ये यंग और यंग लुक के परे रहते हैं, तो यहां पर बताइए यंग परे है ना, दोनों से कोई होना चाहिए, तो ये जो या माने य या अ था तो मिला दीजिए, तो अ जो है, तो य जो है यंग है ना जी, य या या, तो य यंग है ना, यंग प्रत्यय लाए, तो उस यंग के परे रहते अंग जो यया है उसके अवयव जो कित भिन्न जो अभ्यास है, या में कोई किति नहीं है, ककारित है ही नहीं, तो कित भिन्न अभ्यास को दीर्घ हो गया तो हो गया या, य जो रस हुआ तो हो गया फिर या। समझ में आया? हाँ जी, हाँ, तो य या य ये बन गया, अब मैंने सॉरी या ये बन गया, य को दीर्घ हो गया अभ्यास को, अभ्यास है पूर्वाभ्यास है, जिसको आपने वित्त किया है, दिन वचन किया है या उसका जो पूर्व या है वह अभ्यास है, और उसको रस हो गया तो फिर यहां पर दीर्घ कर दिया, तो या। अब या जो है धातु है, धातु है सनातन धातु से, धातु से धातु का अधिकार चला, धातु का अधिकार होते यश्च यंग, और इसका अर्थ मैंने बताया था कि यंगंत या धातु से परे वर्ष प्रत्यय होता है, यंगंत को भी यंगंत या धातु है ना, या यंग अंत अवयव की, यंग प्रत्यय से तो अंत विधि हो गई, तो यंगंत या धातु से परे क्या है, वर्ष प्रत्यय होता है, तो वर्ष हो गया, तो या वरच अनुबंध रूप या वर सु आकर के या वर बन गया। बस दाजी समझ गई जी, आचार्य जी समझ गई, दीर्घो किता का अच्छा से अर्थ भी समझ में आ गया ना। कल मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि जब दो दिन से मैं आराम नहीं कर पा रहा था, आज मैंने थोड़ा आराम किया इसलिए अब ठीक है। अब आगे हैं इसमें, अब न पदांत दुर्वचन, अब जो याया बरह के हमने सिद्धि तो कर दिया, परंतु इसमें जो न पदांत दुर्वचन बरे लोप को घटाना है उसका उदाहरण है, तो कैसे है, तो पहले देखो याया वरह जो, तो पहले याया वरह विसर्ग तो बाद में करेंगे, तो याया सॉरी याया याया वरच है, याया पर अभी बना भी नहीं है, याया वरच है। अब इस स्थिति में वरच को मान करके याया की अंग संज्ञा है, याया वरच में याया और वरच, वरच जो है प्रत्यय आर्धातुक प्रत्यय, इसको मान करके याया की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा रहता है अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार है आर्धातुके का अधिकार है, उस आर्धातुके के अधिकार में अतो लोप कि आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते अकारांत जो अंग है, अकारांत अंग के अंत के स्थान में लोप आदेश होता है। अतो लोप जो है कि ये 6448 नंबर सूत्र है, ये कहता है कि अतो लोप कि अकारांत जो अंग, अतः विशेषण है, अंगस्य विशेष है, अंग विधि हो गई यह निमित्त अकारांतस्य अंगस्य आर धातु के परतः लोपो होती, तो अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपो होती। अनुत्यस्य परिभाषा और षष्ठी स्थाने वो परिभाषा दोनों की उपस्थिति होगी। तो यहां पर याय जो है अकारांत अंग है, उसका अंतिम वर्ण है यकार चतुर्वर्ती अकार, य में अ, उसका लोप हो गया, तो हो गया यायाय वर। तो स्थिति में लोपो बेरबली की वर के पर रहते वकार यकार का लोप होता है, तो यहां पर यकार उसका लोप हो गया, तो याया वर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अ का लोप हुआ है तो लोप से, लोपो बेरबली से य का लोप हुआ है, ये चीज ध्यान में रखना। अब आइए बताते हैं, अब जो यंग है यायाय में, जो यायाय में यायाय यंग जो है य का विलोप हो गया था, उसको य के अ का जो लोप हुआ है उसको स्थानीवत यदि मान ले, आदेश स्थानीवत भवती, स्थानीवत आदेश, स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत भवती, तो स्थानीवत यदि आप मान लेते हो मन अ दिखने लग जाएगा, यहां पर समझ में आ रहा है, अ दिखने लग जाएगा। गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है जी, जब ही जो आपने अतो लोप से अकार का लोप किया है उसको स्थानीवत मानोगे तो अ दिखेगा कि नहीं, बोलो जी। प्रवाम मनीष विद्यानंद सब बोलो, नहीं इसका मतलब समझ में आया, बोल नहीं रहे हो, हेलो बालबोस, बालबोस रमन, किसी की आवाज नहीं आ रही है, हेलो बालबोस जी, ये म्यूट क्यों किए हुए हो, हम कैसे समझे कि इसको समझ में आ गया। चलो जी आप, आपको समझ में आ गया ना बंसदा जी, समझ में आ गया जी। हाँ तो यहां पर वो लोग गूंगा हो गया हुआ, समझ में नहीं आ रहा कि, तो यहां पर जो है याया और य में जो अ था य का भी लोप हो गया हुआ, परंतु अ को ध्यान में रखो, और जब स्थानीवत हो जाएगा तो स्थानीवत होने से और दिखने लग जाएगा, दिखने लगने से क्या हो जाएगा बताओ, अनित है कि नहीं, हाँ जी अनित है जी, अनित है ना जी, क्योंकि यंग है ना, यंग में अंग अंग और मने य अंग, अंग ये अनित हो गया ना जी, यंग का जो और जो लोग हुआ स्थानीवत मानोगे तो वो जैसे अगित था वैसे य भी गित है, तो यंग गित हो गया ना जी, तो जब यंग गित हो गया मैने याय मैने याया और वर है, तो जब अ को गित मान मैने मैने क्या बोलते हैं ये गित, जब ये हो गया अ तो इस स्थिति में आतो लोपो इति च, क्या हुआ जी, आतो लोपो इति च ये प्राप्त हुआ, क्योंकि आतो लोपीति का कहता है कि आजादी कित गित के परे रहते आकारांत अंग बोलते हैं इति, इदादौ आधातु के अर्संगति च, बोलते हैं इसमें जो अनवृत्ति है इसमें अची के नृत्ति आ रही है, दिंगो युवृत्ति कंगति जो ऊपर है अची और कंगति के नृत्ति आ रही है, और आधातु के का अधिकार चल ही रहा है और अंगस्य का अधिकार है, तो आर धातु के तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि आर्ध धातु के मैंने पहले सप्तमी को पहले ले लो तो इति सप्तमी है ही अच है ही और अची भी है तो एक हो गया इदाद आर्ध धातु के पड़ता एक तो ये अर्थ हो गया इदाद आर्ध धातु के पड़ता। देखो इंडिया में कट गया हेलो कट क्यों गया था मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्या। हेलो हाँ जी अभी कट गया था ना इससे पहले जो मैंने आवाज आपसे पूछा कि यहाँ पर स्थानीय बदादेशन जैसे आदेश है स्थानीय तो किसे और दिखा और नित है ये जो मैं बोला पूछा वो समझ में आया कि नहीं आपको। अरे यहीं पे कट गया था क्या। ओहो हो देखो यहां पर कहां पर कट गया था बोलो। अच्छा वरत को मान करके याय की अंग संज्ञा हुई इतना समझ में आ गया। और जब याय की अंग संज्ञा हुई तो अंगस के अधिकार में अतोलोप मैंने समझा दिया था कि नहीं। अतोलोप का अर्थ है अंगस का जल में अकारांत अंगस्य अतस्थी है लोप प्रथमा है तो अकारांत अंगस्य अकारांत कैसे अर्थ हो गया त इसमें अकारांत बने और वो अकारांत हो गया अर्थ अत बने अकार और उसमें तुरंत विधि हो गई अंगस के कारण क्योंकि तो अंगस विशेषण है और अत विशेष है इसलिए अकारांत अंगस्य स्थाने लोपस्य अंत अल स्थान लोपस्य तो अकारांत अंग है याय अकारांत अंग है कि नहीं बोलो। फिर नहीं बोल पा रहे याय जैसे राम श्रवण बालबोध ये अकारांत है कि नहीं। तो याय ये अकारांत है कि नहीं। तो अकारांत जो अंग है याय उसका अंतिम वर्ण क्या है याय का अंतिम वर्ण क्या है श्रवण का अंतिम वर्ण क्या है बोलो। चौपट तो वहां पर जैसे अ बोला है ऐसे ही यहां पर बोलो ना याय का अंतिम वर्ण क्या है अ वे अतुलोप कहता है कि अकारांत अंग के अंतिम वर्ण के स्थान पर लोप होता है आर धातु के परे रहते समझ आया। अतोलोप का समझ गए अकारांत अंग से अंत अल स्थान लोप आर धातु के परत समझे तो ये अ का लोप हो गया तो बताओ अय फिर दूसरा है य अब याय अलंत हो गया याय वरच वर अब लोपो बेरबली ये कहता है लोप अकारांत कुमिन प्रथम एक वचन है व्योह सप्तमी एक वचन सप्ती एक वचन है वली सप्तमी है तो वल के परे रहते व य के स्थान लोप होता है व्योह स्थान लोपो भवती वकारस्य वकारस्य यकार स्थान लोपो भवती वकार यकार स्थान लोपो भवती कुछ भी कहो कि वल तो बोलो वरच में वल है कि नहीं वल वर्ण है कि नहीं मैंने हय वर्ण का व से लेकर के हल्के ल तक उसके बीच में व आया कि नहीं। हाँ जी हय वर्ण का य व तो दूसरे वर्ण नहीं है जी तो वल आया वल है वरच का व वल है तो वल वर्ण परे है वल प्रत्याहार परे है वल परे है वह इसीलिए वकार और यकार का लोप होता तो यकार का लोप हो गया समझ में आ गया। य का लोप हो गया, याय में अब य का भी लोप हो गया, तो याया वर हो गया। लोपो बिलवरी समझ में आया जी? किताब नहीं खोले हुए हो यार, तो समय या तो किताब खोलो प्रशांत की, नहीं तो क्या कहते हैं कि जो है लिखा करो। तो य का लोप हो गया, तो अब याया वर हुआ। तो अब आपको ध्यान रखना है कि स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत होता है। तो क्या आदेश हुआ था? लोप आदेश हुआ था ना पहले, बाद में य का लोप आदेश हुआ। पहले लोप आदेश हुआ अकार के स्थान में, लोप आदेश हुआ ना जी, है ना? अतो लोप से, तो उसको स्थानीवत मान लो, आदेश है स्थानीवत मान लो। तो वह जो स्थानीवत जब आपको मानोगे, तो यंग का जो अ है जिसका अतोलोपत लोप हुए, वह गित है कि अंगित है? गित प्रत्यय है कि नहीं? तो गित प्रत्यय है परे, तो उसी को मैं इसमें बता रहा हूं। जब गित परे है मिल गया और जब बुद्धि हो गई, तो या में आका लोप प्राप्त हुआ आत्मलोपेति से। तो उसी आत्मलोपेति जी का मैं अर्थ बता रहा हूं। आत्मलोपेति का 6446 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, सॉरी 6464 नंबर सूत्र है, 64 नंबर सूत्र है। और आत्मलोपो आतः तकारांत कुमलिंग आत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, लोप अकारांत कुमलिंग लोप शब्द प्रथम एक वचन, इति तकारांत कुमलिंग इस सप्त में एक वचन है। तो ये आत्मलोप इति का प्रच्छेद हुआ, चौव्य पद है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, इसके ऊपर जो सूत्र है 6463 उससे दिंगो युगची किंगति, इसलिए इससे अची और कुंगति की अनुवृत्ति आ रही है। और 6446 नंबर जो सूत्र है आर्धातु के का जो अधिकार है, 6446, तो उससे आर्धातु के का जो है अधिकार चल रहा है, उसके अनुवृत्ति आ रही है। अंगस्थ का तो अधिकार है ही, तो क्या हो गया जी? इति है सप्तमी। तो आपको मैंने पहले पढ़ाया हो कि जहां पर सप्तमी विशेषण होता है, आर्धातु के विशेष है, इति विशेषण है, इसलिए उसमें तदादि विधि हो जाएगी, इसलिए हो जाएगा इडादौ आर्धातु के परतः, एक अर्थ हुआ। दूसरा अची है और कुंगति है, तो अची है और कुंगति है, तो अर्थ क्या हो गया? अजादौ कंगति च परतः, माने अजादौ कंगति, उसमें भी आर्धातु के, भी आर्धातु के हैं, वहां पर कंगति अजादौ कंगति च परतः, तो अजादौ कंगति आर्धातु के च परतः, दोनों आर्धातु के, क्योंकि यहां पर यंग प्रत्यय भी आर्धातु है। तो हो गया कि इडादौ आर्धातु के प्रत्यय परतः, अजादौ कंगति आर्धातु के च प्रत्यय परतः आतः षष्ठी है, तदंत विधि हो जाएगी अंगस्य विशेषण से, आकारांतस्य अंगस्य, यह हो गया कि आकारांतस्य अंगस्य अंतस अलह हरे लोको भवती। या तो दो शर्त है, या तो इदादी आर्धातु परे हो या अजादी कित गित आर्धातु हो। तो बताओ, जब ही आप स्थानीय वत से अ को अबुद्धि किया, तो अजादी गित मिल गया कि नहीं? क्योंकि यंग में न था, नित था, तो अजादी गित परे मिल गया कि नहीं? अजादी नित परे मिल गया। समझ में आ रहा है सबन जी, अल्बो जी, मनीष जी, सबको थोड़ा बुद्धि का व्यायाम करना पड़ेगा, केवल परिश्रम करने, केवल खाने पीने से चलने से काम नहीं चलेगा, ये बुद्धि को पैनी तेल बुद्धि बनाओ। यहां पर जो यंग है वो नित है कि अंगित है, बोलो श्रवण। यंग प्रत्यय नित है कि अंगित है? तो नित है ना, तो जब ही आपने स्थानी वत किया तो अगित हुआ ना जी, तो अजाती गित प्रत्यय परे परे मिला कि नहीं? आर्धातु का अजादी गित प्रत्यय परे परे मिला कि नहीं? तो अजादु जित आर धातु के परे जाते आकारांत अंग जो याया है उसके याकारांत अंग के अंतिम वर्ण जो आ है य का आ है उसके स्थान पर लोक प्राप्त हुआ। समझ आ गया? याया में या के आ को अंतिम जो या है उसके आ को लोक प्राप्त हुआ। समझ आ रहा है? तो फिर आगे करें अनल विधौ बोलते अल विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता है। माने अल विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता तो यहां पर क्या विधि किया जा रहा है कि अल के परे रहते माने जब ही अ करेंगे स्थानी अल माने यहां पर जो लोप हुआ उसमें अबुद्धि करेंगे तो उस अ के परे रहते आतो लोपो इति च से पूर्व में जो है आकार का लोप विधि हो रहा है। बोलते हैं कि अल विधि अल के परे रहते अल विधि में छह सम तीन चार अला विधि अल विधि अला स्थाने विधि अल विधि अला परस विधि अल विधि अली परस पूर्वस विधि अल विधि अला द्वारा विधि अल विधि हमने सब बताया हुआ है। तो यहाँ पर अली विधि अल विधि है कि अल को के परे रहते पूर्व में आतो लोपो इति च से आकार का लोप हो रहा है तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा हो तो उसमें स्थानीवत नहीं होता है। तो जब स्थानीवत नहीं हुआ तो फिर आतो लोप से लोप नहीं हुआ माने स्थानीवत का निषेध अनल विधि कर दिया कि स्थानीवत नहीं होता है। जब स्थानीवत नहीं हुआ तो फिर आ का लोप नहीं हुआ गाया में या के आका यकार उत्तरवृत्ति आकार का। समझाया? अनल विधौ से याया के यकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसका लोप नहीं हुआ अंतिम वाला या। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछो मैं हजार बार बोलूंगा। समझ में आया श्रवण जी? अजी हाँ तो जब समझ में आ गया तो यहां पर है कि वहां पर और जो स्थानीय बत्तिया उसको मान करके आतो लोप से जाके आकर लोप हो रहा है पूर्व में और से पूर्व में वो नहीं होगा अनल विधो कर दिया। तो फिर कह रहा है अतः परस्मिन पूर्व विधो कहते कि पर को निमित्त मान करके अच्छे सामने आदेश तो पर यहां पर वरत प्रत्यय को निमित्त मान करके अतो लोप से अ का लोप किया था तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में स्थानीय जो अच था उसके स्थान पर लोप आदेश किया और पूर्व विधि करने में तो यहां पर स्थानीय अच को मान करके उसके पूर्व में या का आ या के आ का लोप विधि हो रहा है आतो लोपेति च से तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश पूर्व विधि करने में माने स्थानीय अच से पूर्व विधि आकार को लोप करने में स्थानीवत हो जाएगा ये कह रहा। अच्छा तो विधो कि पर निमित्त को आदेश स्थानीवत भवती पूर्व विधव कर्तव्य कि पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश जो होता है वह स्थानीवत हो जाता है पूर्व यदि वह स्थानीय अच से पूर्व में कोई विधि करना हो तो स्थानीय अच हो गया यहाँ पर अ उससे पूर्व विधि हो रहा है आतो लोको इति जैसे तो उसमें स्थानीवत हो जाएगा तो फिर यहां पर आतो लोको इति से लोप प्राप्त होगा। इतना समझ में आ गया? स्काइप वाले को समझ में आ रहा है? स्वाति जी को समझ में आ रहा है? दशदा जी को आ रहा है? और आपको गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है जी? समझ गया? तो अब आतो लोको इति से लोप पुनः प्राप्त हुआ तो फिर यहां पर कह रहे हैं पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दुर्विजस्कर विदेश बोल रहे कि वरे विधि में माने वरे विधि में अर्थात वर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेशकार हुआ तो वरे विधि में तो यहां पर वर को अचा प्रसुद्ध हुआ कि वर को निमित्त मान करके यहां पर अकार के स्थान में लोप हुआ और पूर्व विधि कर्तव्य है तो उसमें स्थानीवत कह रहा तो बोलते हुआ स्थानीवत नहीं होगा। वो अतः प्रसून पूर्व विधव से जो स्थानीवत हुआ, ये वरे विधि है, वरे वरे विधि है। वरे का मतलब हुआ वरे सप्तमी है, सप्तमी व्यक्ति है, तो वरे का मतलब हुआ कि वर के परे रहते। वरे विधि का मतलब हुआ वर के परे रहते जो विधि, तो यहां पर वर के परे रहते यहां पर क्या है, अकार के स्थान में जो लोक विधि हुआ है, तो वर के पर वर विधि में अर्थात वर को निमित्त मान करके जो विधि हो रहा हो, तो यहां पर वर को निमित्त मान करके यहां पर अतो लोप से जो अकार का लोक विधि हुआ है और उसको स्थानीय बत करके से जो स्थानीय बत करके पूर्व में जो आत्मलोप से लोक हो रहा था, ये वरे विधि में अजादेश पर को निमित्त मान करके अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, पूर्व ही कर्तव्य में। समझ गए जी? मैंने वर्ष को मान करके अतोलोप से जो आकार का रूप हुआ था और उससे पूर्व में जो विधि में पूर्व विधि जो है, पूर्व विधि जो है उसमें स्थानीवत जो प्राप्त करा दिया, तो बोलते अंत में जो है वरे विधि में, क्योंकि वर को निमान करके यहां पर जो है आकार का लोप हुआ और उससे पूर्व विधि में पूर्व विधि हो रहा है आत्मरूप से आकार का लोप, उसमें स्थानीवत नहीं होगा। तो ये वरे विधि हो गया, तो वरे विधि में स्थानीवत का निषेध हो गया, तो आकार का लोप नहीं हुआ, तो याया वरा हुआ और कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वक सुसु को विसर्ग याया वरह ये बन गया। समझ गए थे? समझ गए। समझ में आया? और इसमें हम दूसरा विधि भी, एक तो ये हो गया वरे विधि, अब यह लोक विधि भी यहां पर हम आपको समझे, मैंने यह लोक विधि भी हो सकता है, यह लोक विधि भी हो जाएगा। समझ गए? तो यह लोक विधि भी आप समझ लीजिए। यह लोक विधि में क्या है कि लोको वेरवधि से वकार यकार का लोप करता है। समझ गए? तो यहां पर जो है यकार का जो लोप हुआ है, यहां पर जो है यकार का जो लोप हुआ है, तो बोलते हैं कि आदेश स्थानीवत भवति, ऐसा कर लो पहले, आदेश स्थानीवत भवति, तो यहां पर आप आदेश माने य को अभिलोप नहीं किया, याया है और आदेश स्थानीवत भवति, तो स्थानीवत कर दीजिए यहां पर, तो अदिखेगा, अदिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो, स्थानीवत करोगे तो यह अतो लोप से जो आकार लोप हुआ है वह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आकार दिखेगा, आकार दिखेगा, जब आकार दिखेगा तो बताओ लोको वेरवली लगेगा, बल करे मिलेगा, तो फिर यकार का, तो फिर यकार का लोक ही प्राप्त नहीं होगा, यकार का लोक बोलते आदेश स्थानीवत भवति, यदि आदेश जो हुआ है लोप जो अतो लोप से जो लोप हुआ है वह स्थानीवत हो जाए तो अदिखेगा, तो लोको वेरवली से यह का लोप नहीं होगा, यह का लोप नहीं होगा, जब यह का लोप नहीं होगा तो याया वरा बनेगा ही नहीं, अनिश्चिति होने लग जाएगी, तो फिर बोलते हैं अनल, फिर बोलते हैं अनल विधो, बोलते हैं कि स्थानीय अल को आश्रय मान करके भी कोई विधि हो रहा हो तो उसमें स्थानीवत नहीं होता। तो बताइए यहां पर स्थानीय अल को आश्रय मान करके क्या विधि हो रहा है? यकार के लोप का निषेध विधि हो रहा है। समझ गए जी? निषेध विधि, हाँ, मन लोक का निषेध विधि हो रहा है, यह के लोक का निषेध विधि हो रहा है, तो उसमें स्थानीवत नहीं होगा, तो नहीं होगा तो फिर यह का लोकोर बलि से लोप हुआ, लोप प्राप्त है, तो फिर यहां पर कह रहे हैं कि अच्छा प्रश्न पूर्व विधौ कि पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश, तो वरत जो प्रत्यय है उसको निमित्त मान करके अतो लोप से अच के स्थान में आदेश हुआ, आर धातु को निमित्त मान करके, तो आर धातु जो वरत है उसको निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश हुआ उससे पूर्व विधि हो रहा है, उससे स्थानी अच से पूर्व में यकार के लोप का निषेध विधि हो रहा है, समझ गए जी? तो उसमें स्थानीबद्ध हो जाएगा, उसमें स्थानीबद्ध हो जाएगा, मने स्थानीय अच से पूर्व में यकार के लोप का निषेध विधि हो रहा है, क्योंकि स्थानीय अच जब ये होगा तो लोप नहीं होगा ना जी, विधि हो रहा, तो उसमें स्थानीबद्ध हो जाएगा। तो स्थानीबद्ध जब हो जाएगा पूर्व विधि कर्तव्य में, तो फिर जो है यहाँ पर फिर य का लोप नहीं हुआ, स्थानीबद्ध हो गया। तो फिर ये कहते हैं न पदार्थ निर्वचन बड़े य लोप विधि, बोलते य लोप विधि में आदेश स्थानीबद्ध नहीं होता, तो य को लोप करना है, इस य को लोप विधि करने में, य को य लोप विधि में यकार का जो लोप है उस य लोप विधि में अजादेश बने स्थानीबत नहीं हुआ, स्थानीबत नहीं हुआ तो फिर लोपो गर्वली से यकार का लोप हो गया। तो ये याया वरह य लोप विधि का भी उदाहरण हो गया और वरे विधि का भी उदाहरण हो गया, समझ गए जी? समझ गए। यकार लोप में य लोप विधि का स्थानी होता है, यहाँ पर अ जो लोप हुआ उसमें जो है वरे विधि का, कि वर विधि में, वर विधि में आदेश स्थानीबत नहीं होता है, यहाँ पर वरे को विधि माने वर को परे रहते यहाँ पर विधि किया जा रहा है। तो उसमें क्योंकि पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश पूर्व विधि कर्तव्य में किया जा रहा है, तो वह जो है पर में है वर, तो वर विधि में जो है आदेश स्थानीबत नहीं हुआ, तो फिर जो है आतोलोक इति से आकार का लोप नहीं हुआ। और जब यलो विधि में ये किया तो उसमें जो है लोपो गर्वली से यकार का लोप हो गया, समझ गया? तो ये यलो विधि का भी उदाहरण हो गया और वरे विधि का भी उदाहरण हो गया, एक साथ ही दोनों बता दिया, समझे? और कंडूती जो है यलो विधि का भी दूसरा भी उदाहरण है, जो कि अब अगले सप्ताह हम बताएंगे अगले उसको। है कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ समय हो गया जी, मंत्र पाठ। और आप लोग आज देर से जुड़े, क्यों जुड़े देर से? आज नहीं था, नहीं था सर, देर से नहीं ना, यही आपका क्लास तो नहीं, मैंने दूसरे लोग नहीं जुड़े थे, जैसे अभी स्वाति जी देर से जुड़ी। हाँ जी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑन एंड ऑफ आ रहा है। अच्छा अच्छा, इसीलिए हो। और वो अनंत जी और आज वो द्रोण जी दोनों नहीं जुड़े। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।